ψιλοκαλούμεν μετευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο πόλεμος που έχουμε είναι ένας ταξικός πόλεμος. Άνευ μαλακίας. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο πόλεμος που έχουμε είναι ένας ταξικός πόλεμος. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τη θες αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Εμείς από μικρά παιδιά όλοι, οι αριστεροί όπως λέμε, ονειρευόμασταν τον ταξικό πόλεμο, τον οραματιζόμασταν, τον σχεδιάζαμε στο μυαλό μας και τώρα ξαφνικά ήρθε εκεί που δεν το περιμέναμε, στα καλά καθούμενα. Έχει έρθει ο ταξικός πόλεμος, όπως λέει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Οπότε, έτοιμοι πολεμιστές, πάμε να πολεμήσουμε. Βάζουμε και τα καλά μας ρούχα. Αν και δεν έχουμε ραφτεί, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πολεμήσουμε στον ταξικό πόλεμο που μόλις έχει, από χτες δηλαδή, ξεκινήσει. Βλέπουμε ότι οι αντεργατικοί, οι αντιλαϊκοί νόμοι δεν ήρθαν για να σώσουν τη χώρα και την οικονομία, ήρθαν για να σώσουν τα συμφέροντα των Ελλήνων επιχειρηματιών. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο πόλεμος που έχουμε είναι ένας ταξικός πόλεμος. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου, συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο πόλεμος που έχουμε είναι ένας ταξικός πόλεμος. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Η μόνιμη αγωνία του Λεωνίδα Γεωργιάδη. Έχουμε λοιπόν ταξικό πόλεμο, όπως τον έχει περιγράψει ο Αλέξης Τσίπρας, σε άσχετη στιγμή, όχι χθες, δεν τα είπε αυτά, μην ταράζεστε, δεν τα είπε χθες, δεν υπάρχει ούτε καν πρόθεση να κάνουν πόλεμο και πόσο μάλλον ταξικό πόλεμο, ούτε απ' έξω υπάρχει τέτοια πρόθεση και πολύ περισσότερο ούτε από μέσα. Σε κάποιες δηλώσεις αχνοφαίνεται κάτι τέτοιο, αλλά μην ταράζεστε, θα γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν. Σε κάθε πόλεμο, εν πάση περιπτώσει, να μείνουμε λίγο σε αυτό το μούντα ακόμα, γιατί αρέσει από ό,τι βλέπω και στον κόσμο, σε κάθε πόλεμο κάποιος την πληρώνει. Στις μέρες μας κάποιος πληρώνει και την κρίση, στον πόλεμο κάποιος πληρώνει και τις όποιες επιπτώσεις. Να ακούσουμε εδώ από τον Πρωθυπουργό, όπως το περιέγραψε χτες στην κοινοβουλευτική ομάδα, ποιος θα πληρώσει τελικά. Και θέλω σήμερα να ξεκαθαρίσω προς πάσα κατεύθυνση. Το ποιος θα πληρώνει τους φόρους σε αυτή τη χώρα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Τι λέγαμε! Γιατί έχει έρθει επιτέλους η ώρα σε αυτόν τον τόπο την κρίση να την πληρώσει και ο κόσμος της εργασίας. Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι. Πολύ σύντομα θα κερδίσουμε και τον πόλεμο. Τι λέγαμε! Ο κύριος Ντράγκη θα τα κάνει όλα, ο οποίος θα ακολουθήσει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα μας αφήσει χωρίς λεφτά. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Ο πάντα αισιόδοξος Μπάμπης ήταν αυτός στο τέλος. Λίγο πριν ήταν ο Πρωθυπουργός, είπε ακριβώς ποιος θα πληρώσει αυτή την κρίση. Τίποτα πρωτότυπο δεν ακούσαμε. Θα την πληρώσουν πάλι αυτοί που την πληρώνουν. Πάντα μισθωτοί, συνταξιούχοι και λοιποί συγγενείς. Αν και πάντα στα λόγια των Πρωθυπουργών, Προέδρων και γενικότερα επικεφαλής, δεν θα την πλήρωναν αυτή την κρίση. Μόνο στις πράξεις. Υπάρχει μια διάσταση λόγων και πράξεων χρόνια τώρα. Με μοναδική συνέπεια την τηρούν όλοι και με μοναδική συνέπεια πληρώνουν πάντα οι ίδιοι. Ενώ όλοι μας διαβεβαιώνουν ότι δεν θα πληρώσουν αυτή τη φορά οι ίδιοι. Όμως αυτό συμβαίνει συνεχώς. Γιάννης Βαρουφάκης λέει τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και τι θα καταφέρουμε τους επόμενους μήνες. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε πρόβλημα. Το 2022 θα έχουμε πρόβλημα. Το 2017 θα έχουμε πρόβλημα. Τι λέγαμε! Πάλι θα γίνει διαπραγμάτευση. Πάλι θα υπάρχει το Brexit στη Wall Street Journal. Φιλοκαλούμεν μετευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Αλλά εδώ είναι μετά μαλακίας, δεν είναι άνευ μαλακίας. Πιστεύω τους Ευρωπαίους ότι είναι έτοιμοι να τραβήξουν το καζανάκι. Πρόωρες συντάξεις, ασκοπούν τώρα, ασκοπούν σήμερα. Ο τελευταίος είναι ο Νίκος Ευαγγελάτος. Μιλάει για τις πρόωρες συντάξεις και προσπαθώντας και αυτός από το μετερίζει της ενημέρωσης κάθε βράδυ στο Μέγκα να δώσει λύση, πρότεινε μια πολύ έτσι ριζοσπαστική λύση να κοπούν οι πρόωρες συντάξεις. Με μια φοβερή ευκολία, οι δημοσιογράφοι από τις δερμάτινες καρέγκλες, τα δελτία των 8, έχουν προτάσεις για τους άλλους, ώστε να λυθεί η κρίση και να συνεχίσει η ζωή κανονική δική τους. Είναι ένα πολύ ηθικό όλο αυτό που συμβαίνει. Συμβαίνει 5 χρόνια τώρα, ανεξαρτήτως αν έχουν φοιτήσει στη σχολή του Δουνουτού ή στα σεμινάρια του Δουνουτού, γιατί μάλλον πρέπει να υπάρχουν και άλλα σεμινάρια, όχι μόνο αυτά του Δουνουτού. Κάνουν τέτοιες προτάσεις με φοβερή ευκολία κάθε βράδυ. Εδώ τον ακούσαμε να λέει για τις πρόωρες συντάξεις. Το φτιάξαμε λίγο για να γίνει ακόμη πιο αρεστό στους δανειστές. Συντάξει, θα σκοπούν τώρα, σκοπούν σήμερα. Αν αυτό είναι ένα σημείο που θα μπορούσε να πείσει για προθέσεις. Λέω ένα παράδειγμα. Συντάξει, θα σκοπούν τώρα, σκοπούν σήμερα. Μετατρέπουμε τη δημιουργική ασάφεια που ήταν απαραίτητη για να πετύχουμε τη γέφυρα συμφωνία με τους εταίρους μας, με τους θεσμούς, σε δημιουργική σαφήνεια. Και δημιουργική σαφήνεια. Δηλαδή, από τον Ευαγγελάδο κόψαμε τις πρόωρες συντάξεις, κάναμε ότι οι συντάξεις πρέπει να κοπούν για να είναι πιο άρεστο στους δανειστές. Μήπως και έτσι υπάρξει κάποια λύση, αφού με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν μπορούμε να βρούμε λύση, δυσανασχετούν οι δανειστές. Μπορούμε να προτείνουμε και άλλα πολύ εύκολα μέτρα, αφού αφορούν όλους τους άλλους, την κοινωνία, την υπόλοιπη. Εδώ ακούσαμε τον Γιάννη να λέει για τη δημιουργική ασάφεια, γιατί χθες ο Αλέξης είπε και αυτός για την δημιουργική ασάφεια. Η εντολή που έχουμε πάρει από τον ελληνικό λαό. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν είναι εντολή δημιουργικής ασάφειας. Είναι μια σαφής εντολή. Δεν βλέπω να υπάρχει ακόμη συμφωνία. Βλέπω να είναι στον αέρα το πράγμα. Μα αυτό είναι η μεγάλη μας επιτυχία. Η δημιουργική ασάφεια. Ακριβέστατα. Μα αυτό είναι η μεγάλη μας επιτυχία. Η δημιουργική ασάφεια. Ακριβέστατα. Έχουμε και δημιουργική ασάφεια και καταγγελία της δημιουργικής ασάφειας. Όλα μαζί σε ένα πακέτο. Ο Γιούγκερ χθες βγήκε, τον ακούσαμε όλοι, να μιλάει για πρωθυπουργό χώρας, για τον πρωθυπουργό το δικό μας, για μια χώρα υποτίθεται της Ευρώπης, να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, να χαρακτηρίζει ούτε λίγο ούτε πολύ ψεύτες τους Έλληνες πολιτικούς και ανεπίτρεπτο, δεν το συζητάμε. Όμως αυτή είναι η Ευρώπη που τόσο έχουμε αγαπήσει, που τόσο θέλουμε να μείνουμε μέσα, που διεκδικούμε λύση, που διεκδικούμε χρήματα, που μιλάμε με αυτούς που παίζουμε και σφαλιαρίτσες ή κάνουμε διάφορα. Αστιάκια. Αυτή ακριβώς είναι η Ευρώπη. Δεν το έχουν κρύψει οι άνθρωποι. Είναι γκάγκστερ κανονική, όπως έχει πει πολύ σωστά ο Αλέξης Τσίπρας κατά το παρελθόν. Είναι αδίστακτοι, κάνουν πειράματα και όταν δεν τους βγαίνει, συνεχίζουν τα πειράματα. Δεν έχουν κανέναν απολύτως ενδιασμό να εγκληματίσουν κατά λαών. Κατά του δικού μας εδώ και 5 χρόνια το κάνουν μια χαρά. Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις και χθεσινές του Αλέξη Τσίπρα, ειδικά για το Δουνουτού που το χαρακτήρισε εγκληματικό. Τα συνυπογράφουμε. Όλα αυτά είναι πολύ καλά. Μόλις έκανε το μισό βήμα από τα 1000 που απομένουν για να ολοκληρωθεί όλο αυτό το πακέτο, το οποίο σε κάποια μυαλά υπάρχει και διαφαίνεται ότι μπορεί να συμβεί. Ο Γιούγκερ όμως τα είπε αυτά, ενώ υποτίθεται περνάει άσχημα με τον Αλέξη Τσίπρα και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιούγκερ, όπως θα ακούσουμε τώρα, έχει περάσει πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα με τους προηγούμενους. Ο κύριος Γιούγκερ περάσει δύσκολα, τουλάχιστον την περίοδο που ήμουν εγώ υπουργός Οικονομικών. Διότι η διαπραγμάτευση ήταν σκληρή. Και ακριβώς επειδή ήταν σκληρή, αυτό τον ανάγκαζε να το εκδηλώσει πολλές φορές. Λέγοντας, παιδιά, με έχετε φέρει σε πολύ δύσκολη θέση, με έχετε κουράσει, ασχολούμαι πάρα πολύ με εσάς. Και αυτό το έλεγε πάντα με έναν ευγενικό και υπενιχτικό τρόπο, αλλά το έλεγε. Ο κύριος Γιούγκερ περάσει δύσκολα, τουλάχιστον την περίοδο που ήμουν εγώ υπουργός Οικονομικών. Φιλοκαλούμεν με τευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Στέλιος, γεια σας, είμαι ο Στέλιος, μένω στην Ιαπωνία. Ακούω την εκπομπή σας καθημερινά και γελάω πολύ. Συγχαρητήρια. Και εγώ ανέμενα η Ιαπωνία, να σου πω την αλήθεια, και άκουγα όλα αυτά που συμβαίνουν, μάλλον θα γέλαγα πάρα πολύ. Αλλά μένουμε Ελλάδα. Όχι ότι δεν γελάμε, γελάμε, αλλά υπάρχει ένας αναβρασμός στις τελευταίες μέρες. Γενικότερο, σήμερα το βράδυ έχει και συγκέντρωση, 7.30 ώρα, υπέρ της κυβέρνησης ή κατά των πιέσεων. Φαντάζομαι υπέρ της κυβέρνησης θα είναι και υπέρ των 47 σελίδων που φέρνει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, γιατί το λιγότερο κακό που μπορεί να μας βρει θα είναι αυτές οι 47 σελίδες, αν υποθέσουμε και αν δεχθούμε ότι οι Ευρωπαίοι θα υποχωρήσουν τουλάχιστον θα μείνουν στα χέρια όλων μας και στις τσέπες όλων μας αυτές οι 47 σελίδες, οι οποίες είχαν φόρους, φόρους και άλλους φόρους και ξανά φόρους. Υποτίθεται δεν θα είχαν ηφαισιακά μέτρα, αλλά αν τα μελετήσει κανείς, είναι μόνο τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα το βράδυ έχει αυτή τη συγκέντρωση και αύριο πάλι γίνεται μια άλλη συγκέντρωση, αυτή είναι η καλύτερη, ευρωπαϊστών. Δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώς είναι, γιατί όλα αυτά γίνονται μέσω Facebook. Μπορούμε να καταλάβουμε και θα δούμε ποιοι έχουν πάει. Σήμερα ξέρουμε ποιοι θα πάνε, κυρίως θα δούμε αύριο ποιοι θα πάνε. Οπότε θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλοι αυτοί που θα πάνε. Τις κατσαρόλες τις βάζουμε εμείς, το έχουμε πει και άλλη φορά, χορηγία δική μας για την αυριανή συγκέντρωση, γιατί πάντα σε τέτοιες συγκεντρώσεις και μελλοντικά μπορεί να δείτε να χτυπάνε κατσαρόλες άνθρωποι που δεν έχουν αγγίξει ποτέ κατσαρόλα. Έτσι συμβαίνει. Οπότε οι κατσαρόλες είναι δική μας χορηγία για την αυριανή συγκέντρωση για να μείνουμε στην Ευρώπη. Γιατί το έχουν καταλάβει η αστική τάξη ότι η συμφωνία δεν θα έρθει. Συμφωνία δεν θα γίνει, κύριε Παπαδάκη. Δυστυχώς οδηγούν τη χώρα στη ρήξη. Και το τι θα γίνει. Είναι επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να πάει τη χώρα στη ρήξη. Απόλυτα. Απόλυτα. Γι' αυτό έβαλα και τον κύριο Μπαρουφάκη. Θέλουν επιστροφή στη δραχμή. Τι. Θέλουν επιστροφή στη δραχμή. Τι. Καθόλου. Όταν μου ήρθε η μέρα με τσιγάρο και έχει χρόνια που έχει μονοπάτια, θα του πω ακριβώς, πεθαίνεις κακομοίρη, τράβα τα πόδια να κλείσει η κάσα. Αυτό θα του πω. Αισιόδοξα όλα αυτά. Από το γιατρό είναι και γιατρός. Μην το ξεχνάμε ποτέ. Επιστήμονας δηλαδή. Προσφέρει στην κοινωνία, στο λαό. Επιστήμονας χρήσιμος. Από μικρός ξεκίνησε. Σου λέει θα γίνω κάποιος χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Ήταν χρήσιμος ως γιατρός. Έγινε και ως βουλευτής. Οπότε δύο σε ένα. Εν ολίγοις το δίλημα μπορεί να είναι. 47 σελίδες του ΣΥΡΙΖΑ με αυτούς τους φόρους ή 7-8 σελίδες του Γιούνκερ με αυτούς τους φόρους. Διαλέγετε και παίρνετε. Ποιο είναι το καλύτερο για τις ζωές μας. Νομίζω οι περισσότεροι θα διαλέξουν τις 47 σελίδες του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και φαίνεται και με τις δημοσκοπήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστημένοι να είμαστε, μπορεί να είναι περισσότερες σελίδες, αλλά όμως είναι πιο αξιοπρεπείς αυτές οι σελίδες εθνικά, ηθικά, ατομικά, συλλογικά. Ελληνοφρένεια εδώ, βλέποντας, παρακολουθώντας κάθε μέρα αυτά που μας ξεπερνάνε. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιο θέλει να στείλει SMS θα γράψει real και no το μήνυμά του και μετά αποστολή στο 54%. Και όποιο θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτζε ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή πολλής λόγος γίνεται για την εντολή που έχει πάρει στις 25 και πώς τη δώσαμε, τι δώσαμε, τι εννοούσαμε ακριβώς, τι έχουν καταλάβει και τι τελικά θα γίνει, έχει έρθει η ώρα της αποσαφήνισης. Η εντολή που έχουμε πάρει από τον ελληνικό λαό και θέλω να το ξεκαθαρίσω είναι μια σαφής εντολή. Να τερματίσουμε την ευημερία του συνόλου των Ελλήνων πολιτών. Να τερματίσουμε την ευημερία του συνόλου των Ελλήνων πολιτών. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Στόχος μας είναι σε ορίζοντα τετραετίας να παραδώσουμε μια χώρα αποικία χρέους. Φιλοκαλούμεν μετευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Πιστεύω τους Ευρωπαίους ότι είναι έτοιμοι να τραβήξουν το καζανάκι. Άνευ μαλακίας. Έρθει επιτέλους η ώρα σε αυτόν τον τόπο την κρίση να την πληρώσει και ο κόσμος της εργασίας. Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι. Καλά, η ώρα αυτή έχει έρθει πολλά χρόνια πριν, αλλά ποτέ δεν είναι αργά να ξαναέρθει αυτή η ώρα. Και πάντα έρχεται η συγκεκριμένη ώρα. Η άλλη ώρα ποτέ δεν θα έρθει. Αλλά έρχεται αυτή η γνωστή η ίδια ώρα. Έχει γίνει και έχει προκύψει και ένα πολύ σημαντικό θέμα με τη γιόγκα. Όπως θα έχετε πάρει χαμπάρι, φαντάζομαι ότι η Ιερά Σύνοδος έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει ότι η γιόγκα δεν είναι γυμναστική, είναι θρησκεία, είναι Ινδουισμός, είναι και όλα αυτά. Οπότε είναι μια άλλη θρησκεία, μην κάνετε και φαντάζεστε περίπου την ανακοίνωση. Αυτό συμβαίνει εδώ και καμιά πενταριά χρόνια με τη γιόγκα. Τώρα το πήραν χαμπάρι, λογικό. Είχαν ασχοληθούν με τους γκέι και δεν προλάβανε να δουν τι γίνεται με τη γιόγκα. Όμως σήμερα το πρωί στο παράθυρο του Μέγκα υπήρχε τηλεφωνικά ο πατέρας Κυριάκος Τσούρος και η Ελένη Πετρουλάκη, η οποία κάνει γιόγκα και θα ακούσουμε τι ακριβώς διεμήφθη. Ναι, αλλά σου λέει δεν επηρεάζει πατέρα Κυριάκο, δεν επηρεάζει τους ανθρώπους αυτό. Κύριε οικονομέα, νομίζω ότι σε μετά το μιλώ. Εάν όποιος είναι ορθόδοξος χριστιανός και θέλει να κάνει γυμναστική με τέτοιες τεχνικές, να κάνει το λοιπόν μετάνιες. Διότι ό,τι είναι η μετάνια στην ορθόδοξη πίστη μας είναι και η γιόγκα στον Ινδουισμό. Ορίστε, τα είπε μια χαρά ο πατέρας εδώ. Όποιος θέλει να κάνει γιόγκα και είναι και χριστιανός ταυτόχρονα, όχι μετάνοιες. Πάνω κάτω στην έγκυο, βάζει και μια εικόνα μπροστά και αντικαθιστά τη γιόγκα. Νιώθει τα ίδια ακριβώς συναισθήματα, την ίδια ευεξία που θα ένιωθε κάνοντας γιόγκα έτσι. Και έχει εξασφαλισμένη θέση στον παράδεισο και γυμνασμένος θα είναι και την ηρεμία θα έχει χωρίς να μπει στα χωράφια του Ινδουισμού. Πολύ ωραία όλα αυτά. Λογικά ακούγονται. Το 2015 εδώ ακούγονται τόσα και τόσα, γιατί να μην ακούγονται και αυτά. Είναι ένα ζητούμενο στις μέρες μας ποιος είναι πραγματικός Έλληνας. Θα ακούσουμε έναν τέτοιο. Κύριε Γιακουμάτο, ο κύριος Σύσικος λέει το εξής, ότι ο κύριος Γιουνκέρ λέει ψέματα. Εκείνος ότι τους είπα κάντε περικοπές και ότι αυτά κρύβουν πολιτική σκοπότητα. Πώς τοποθετήσετε εσείς που είσαστε και εθνικόφιλοι? Δεν είμαι ούτε Γιουνκέρ ούτε Τσούτσερ. Το Γιουνκέρ τον ξέρουμε και τον ταλαιπωρούμε. Το Τσούτσερ δεν ξέρουμε, αλλά φαντάζομαι κάποια στιγμή θα τον μάθουμε κι αυτόν. Ναι. Έλα ρε ψευτο αριστερέ. Τι κουστούμια ήταν αυτή χθε? Αριστερή. Πού τη βρήκε, ρε φίλε? Υποτίθεται είσαι αριστερό, αμπέχονα, γιατί. Τι είναι αυτά, Εγώ, όχι ο Μπαλούρδος. Ο Μπαλούρδος είναι όργανο τη τάξη. Α, ο Μπαλούρδος είναι κυριλάδο, Είναι άλλο, είναι δεξιό. Με γραβάτα, δεν ξέρω αν είδε. Αυτό έδειχνε το δεξιό του πράγματος. Αν και ήταν λίγο λεπτή γραβάτα τύπου Franz Ferdinand, που ήταν λίγο το Σταύρο Θεοδωράκη, αλλά εντάξει τώρα. Ο Θεοδωράκη δεν είναι δεξιό. Τέλο πάντων. Ρε φίλε, σου λέω, ο Μπαλούρδος είναι κυριλέ. Εσύ που βρήκε το κοστούμι να το βάλει. Πόσο βλέπει την πρόταση τη ζωή να περάσουν οι ομοφυλόφιλοι μέσα από τη Βουλή, τα ομοφοβικά μέσα εκεί πέρα? Να περάσουν. Θα μπουν πολλοί, πόσοι θα βγουν, δεν ξέρω από τι συντηρήκλες εκεί μέσα. Θα τους γλιτζάρουνε. Οι χρυσαυγίτες εκεί, θα πέσει ξύλο ή όχι, πώς το κόβει? Οι χρυσαυγίτες σωστοί, ως ο Ζηλιάρδης, ας πούμε, που έχουν καλύτερο ξύρισμα τα παιδιά που θα μπουν από την παρέλαση. Γι' αυτό και έχουν πιο γελιστερά κορμιά, τι ωστοί, οι χρυσαυγίτες σωστοί. Ναι. Όμως θέ μου. Μπορείς να μιλήσεις μονάκριβέ μου. Μονάκριβέ μου εσύ στον κόσμο. Εγώ θα είμαι αυτός. Μονάκριβέ μου εσύ στον κόσμο. Μου απάντησε γλυκά επιτέλους. Σου λέω το τελευταίο σου γράμμα. Πάει να σπάσει το κεφάλι μου. Σβήνει η καρδιά μου. Ας σε κρεμάσουν. Ας σε χάσω. Θα πεθάνω. Τι λέω, λέει, έχουν τα γαϊδούρια πλέον θα κυκλοφορούν με πινακίδες. Το άκουσε? Στον κόλλο. Πινακίδα στον κόλλο. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι να μην παραπονιούνται κιόλας ότι δεν κάνουν και σεξ. Έλα μανεκέν μου εσύ. Εντάξει. Λόρδωσε χθες. Τι κουκλί, τι κουκλί. Σας τα έλεγα εγώ, σας τα έλεγα. Μας τα έλεγα. Κάποιο ζώο δεν με πιστεύατε. Ο Βελουχιώτης και οι υπόλοιποι έχουν μείνει στην ιστορία για τις πράξεις τους. Αυτοί γιατί θα μείνουν στην ιστορία? Για την απραγία τους. Ή για τις κακές πράξεις τους. Ή για τις πράξεις τους κι αυτοί, αλλά κατά του λαού. Υπάρχει διαφορά πάντα, ξέρεις. Και για πόσο νομίζουν ότι θα τους ανεχτούμε? Έχουνε τράτο. Δεν ανησυχούν γι' αυτό. Μαλάκας να είναι ο λαός, να ανέχεται. Ζωή να έχει. Κάποια στιγμή, πιστεύω, ναι. Τι στο καλό. Κάποιοι θα ξυπνήσουνε. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Πρέπει μάλλον να μπούμε οι γυναίκες μπροστά. Γιατί οι περισσότεροι άντρες. Μπείτε, μωρή καρκιόλες. Έχεις τη λύση και δεν την κάνεις. Α, εσύ χτύρι. Γιατί αυτό που έχουν οι άντρες μέσα στο παντελόνι τους είναι διακοσμητικό. Ρε παιδί μου, δεν είναι διακοσμητικό, αλλά δεν είναι και άμεσα χρηστικό. Ή τέλος πάντων έχει χαλάσει η σύνδεση με τον εγκέφαλο. Δεν βγαίνει καλό σήμα. Μωρέ, καθόλου σήμα δεν βγαίνει, αλλά τέλος πάντων. Οι αμύτες αυτοί που σφάξαν τον ελληνικό λαό τότε, σε ποιον ορκίστηκαν εδώ που λέει ο Θήμιος? Δηλαδή, αφού δεν πιστεύετε σε Θεό, πού στο διάλογο ορκίστατε? Στην τιμή τους. Ποια είναι η τιμή τους? Ξαρτάται, τι έδινε ο καθένας. Δεν πήγαν και σε πληστηριασμό. Πόσο στοιχίζανε, ρε παιδί μου, δηλαδή το κεφάλι του. Άντε βρε καραγκιόζη που θα μιλήσει κιόλα. Πάμε ένα ταξιδάκι, καλοκαίρι έρχεται. Πάμε ένα ταξιδάκι Πελοπόννησο. Ρε άντε και γαλλικά. Έχω να σου τραβήξω νερό από μια πηγάδα, θα σ' αρέσει. Δεν θα έχετε έλεος αυτή τη φορά. Καλά, καλά. Με φασόλι θα σε πάω, κερατά. Με κονσέρβα από φασόλι. Βλαμμένε μα, αν θέλει να. σκουλίκι. Βγάλ τον εαυτό σου επιτέλους. Σιγά καταλάβω από την αρχή μου κρυβόσουνα. Πες μου που ορκίστηκε τώρα ο τέτοιος εκεί, αμήντες, οι λύθοι και αυτοί. Που ορκίστηκαν, αφού δεν υπάρχει Θεός. Πες μου με ποια σκάλα τα παίρνεις στο στέρνο. Αυτό πες μου, να ξέρω μόνο. Δεν σ' ακούω καλά, δεν σ' ακούω καλά. Με ποια σκάλα τα παίρνεις στο στέρνο, πες μου και με τι το γυαλίζεις από πάνω. Μη βάζεις baby oil, δεν κάνει. Τι μαλακίες είναι αυτές που λες, ρε, εσύ πες. Άντε βρε καραγκιόζι. Έτσι, μπράβο, έτσι, τώρα τον πήρε σκαμπάρι. Δεν θα έχετε έλεος. Έλεος δεν θα έχετε. Γεια σου. Ναι. Αν οι διαδραματεύσεις πάνε καλά και παραμείνουμε εντός ευρώ, ο ύμνος στην συνελευθερία πρέπει να αλλάξει ο εθνικός μας ύμνος και να γίνει κάπως αλλιώς. Ύμνος στην πάση θυσία εντός ευρώ, ύμνος στην λιτότητα, δεν ξέρω εγώ πώς. Βρείτε κάτι, αλλά αλλάξτε το. Ναι. Σε συνέχεια που θα ακούω τώρα, θα πείτε και για τις εκκλησίες που καίγαν οι κομμουνιστές, τα παιδάκια που σπάζανε. Όχι. Αν ακούτε και περιμένοντας αυτό, όχι, δεν τα πούμε αυτά. Αυτά θα στα πει ο Άδωνης, θα στα πούν άλλοι. Ο Άρης τελικά ήταν λίγο ευαίσθητος. Ναι. Ήταν ευαίσθητος, δεν μπορούσε. Γάμισε πολλούς φασίστες, δεν μπορούσε να κρατηθεί αυτό. Στόχος μας είναι σε ορίζοντα τετραετίας να παραδώσουμε μια χώρα απικία χρέους. Μπράβο! Αυτό υπάρχει ήδη και αυτό ισχύει, αλλά μπορεί να γίνει και καλύτερο, να είναι μια πολύ καλή απικία χρέους. Γιατί όπως και να έχει, περάσει την περάσει συμφωνία, δεν ξέρω τι άλλο, μνημόνιο, όπως θα το πούμε, όπως θέλετε, απικία χρέους είμαστε και θα είμαστε, γιατί τα 300 δις δεν σβήνουνε. Έτσι ούτε με διαπραγματεύσεις, ούτε με συζητήσεις στα Brussels Group και στα υπόλοιπα group. Σβήνουνε μόνο κοντιλιά όπως τα σβήνανε κάποτε ή όπως λειτουργούσαν κάποτε οι άνθρωποι που νιώθαν την υπερηφάνεια τους να καταπατάτε και δεν την συζητούσαν με τίποτα και με κανέναν, πολύ βασικό. Λέει εδώ ένας ακροατής που απορώ μου λέει πώς διαβάζεις τα μηνύματα που στέλνει ο κόσμος. Ο κόσμος που πραγματικά δεν ξέρει τι του γίνεται και δεν έχεις γίνει καταθλιπτικός. Άστα. Εγώ λίγο λέει που τους βλέπω στο Facebook απογοητεύομαι. Καλό κουράγιο. Ηλίας Κάπα. Δεν είναι όλοι έτσι. Και όσοι στέλνουν μηνύματα δεν είναι το σύνολο των ακροατών. Υπάρχουν και ευτυχώς πάρα πολλοί νοήμονες ακροατές και ψύχρεμοι και καταλαβαίνουν τι λέμε εμείς εδώ και τι εννοούμε και καταλαβαίνουμε και εμείς πως το λένε αυτοί. Ευτυχώς υπάρχει, οι περισσότεροι είναι με αγωνία, πραγματική αγωνία και γνήσια αγωνία, με αδιέξοδα και αυτά είναι μες στο πρόγραμμα, με τα πάνω τους και τα κάτω τους, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζουν. Τώρα θα σου διαβάσω ένα μήνυμα για να καταλάβεις τι ζούμε εμείς εδώ. Πούντο, να το, το βρήκα, λέει. Όχι, το έχασα. Λοιπόν, για να μην σας καθυστερώ, θα το βρω και θα σας το πω μετά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε τον Κυριάκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης και τι είχε κάνει ο Κυριάκος υλοποιώντας μνημονιακές διαταγές, είχε κάνει απολύσεις. Απολύσατε και κόσμο όμως. Τι είπατε? Απολύσατε και ανθρώπους. Απολύσαμε λίγους. Εγώ δεν ήμουν ποτέ ένθερμος οπαδός της πολιτικής των απολύσεων. Να πω και κάτι επ' αυτού. Εγώ σας θυμίζω, κύριε Χατζή, ότι βρέθηκα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τον Ιούνιο του 2013, καλούμενος να υλοποιήσω μια πολιτική απολύσεων την οποία είχε συνυπογράψει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης. Δεν ξεχνάμε αυτά. 15.000 απολύσεις είχαν συνυπογραφεί από την τριμερή κυβέρνηση και εγώ κλήθηκα να την υλοποιήσω. Ακούσαμε εδώ τον Κυριάκο να λέει, να μιλάει για τις απολύσεις, τις οποίες δεν τις είχε αποφασίσει ο ίδιος, όμως τις υλοποίησε ο ίδιος. Και εδώ κάνει ένα τεχνητό διαχωρισμό του ποιος αποφασίζει κάτι και το ποιος υλοποιεί κάτι. Λες και αυτός που υλοποιεί τις αποφάσεις άλλων, ενώ είναι εγκληματικές οι αποφάσεις άλλων, έχει μικρότερη ευθύνη. Παρ' όλα αυτά, κάτι πρέπει να πει τώρα στα πάνελ που βρίσκεται, είπε αυτό για τις απολύσεις, αλλά δεν σταμάτησε μόνο εκεί. Μπήκε όριο στις απολύσεις επί δικών μας ημερών, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και να το πούμε αυτό και να το εξηγήσουμε στους τηλεθεατές οι οποίοι έχουν την καλοσύνη να παρεμβαίνουν και να σχολιάζουν, ότι εδώ πέρα που βρισκόμαστε δεν υπάρχουν εύκολες αποφάσεις. Υπάρχουν δύσκολες αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ζυγίζονται και οι οποίες πρέπει να υλοποιούνται ανάλογα με το τι είναι καλό για το εθνικό συμφέρον, για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Άντε πάλι δύσκολες αποφάσεις και λανσάρονται ως τολμηροί που τις πήραν αυτές τις δύσκολες αποφάσεις και μας καλούν με κάποιο τρόπο να τους δοξάσουμε επειδή πήραν δύσκολες αποφάσεις. Δύσκολες για αυτούς είναι να φορολογήσεις ή να απολύσεις 15.000 άτομα. Γιατί δεν θεωρεί δύσκολη απόφαση να φορολογήσεις τον εφοπλιστή που, όπως έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας και όλα τα στοιχεία δείχνουν, πληρώνουν 13-15 εκατομμύρια φορολογία το χρόνο, ενώ τα κέρδη του είναι κάτι δισεκατομμύρια. Γιατί αυτό δεν θεωρείται δύσκολη απόφαση? Γι' αυτό να βγει κάποιος, να το υλοποιήσει, να το εφαρμόσει και να βγει να καμαρώσει την επόμενη μέρα ότι έβαλε χέρι εκεί και σε ανάλογες ομάδες οικονομικές αυτού του τόπου και των άλλων τόπων, ώστε να βρεθούν και μεγάλα ποσά για τα οποία τα ψάχνουμε στους μικροσυνταξιούχους, στους μικρομισθωτούς, στο μικρομαγαζάτορα και τον εξαντλούμε και τον ξεζουμίζουμε κάθε χρόνο. Το μήνυμα που έψαχνα το βρήκα τώρα. Γιατί λέει επιμένετε όλοι εσείς οι κομμουνιστές να δηλώνετε με αλφαγιώτα το ΤΕ με τα λεγόμενά σας και τις απόψεις σας πως αγωνίζεστε με αλφαγιώτα το ΤΕ το τελευταίο να ξεπεράσετε την νοημοσύνη πυθίκου. Έχουμε πρόβλημα, έχουμε ένα προσωπικό στοίχημα ότι νομίζουμε, εκφράζω τον εαυτό μου, νομίζω ότι έχω καλύτερη νοημοσύνη από τον Πίθηκο και θέλω κάθε μέρα, κάθε λεπτό όλο αυτό να το επιβεβαιώνω αν σου λέει αυτό κάτι φίλε ακροατή Δημήτρη. Τέτοια βλέπουμε και αυτά είναι από τα καλά μηνύματα, μην φανταστείς, απαντάω και στον προηγούμενο ακροατή που έστειλε το σχετικό μήνυμα. Όλοι μαζί τώρα και Πίθηκοι και μη θα ακούσουμε το λαό. Τι θα γίνει η αποστολή με εσάς? Επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ. Επίθεση! Εμείς θα κάνουμε έντιμη συμφωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουμε έντιμη συμφωνία. Μην κάνετε έντρομη συμφωνία, φοβάμαι. Έτσι έχει πάει έντιμη το πράγμα και ξεκινάει εμείς η διαπραγμάτευση ήδη κολοδαχτυλάτη. Ό,τι δώσουμε θα το δώσουμε πάνω στο τραπέζι. Ναι, ξέρω. Και θα δώσουμε ό,τι έχει μείνει από εργατικά δικαιώματα. Και δεν έχει μείνει. Ό,τι έχει και δεν έχει μείνει. Αυτό πες το είναι πιο σωστό. Ό,τι έχει μείνει και δεν έχει μείνει θα το δώσουμε. Πάση θυσία, φίλε, συμφωνήσαμε. Πάση θυσία, sorry. Μετά θα δει πώ θα εκτοξευθεί η ανάπτυξη. Μετά από 5 χρόνια. Καλά. Άντε, καλή τύχη. Πίσω. Αλήθεια! Με ρήμαξε, με δάγκωσε. Ηλίθεια! Ρήμαξε, τη δάγκωσε. Βοήθεια! Τώρα που κατουράς ρε φίλε, τώρα όταν φυλάς στη Βουλή. Στο πεζοδρόμιο, τι να κάνω. Το βγάζεις έτσι έξω. Καλά, δεν έχει κανένα θηρίο. Δεν το παίρνει και κανείς χαμπάρι, μόνο η αρμή. Από τα πλακάκια. Και άμα περάσεις ωραία από μπροστά, τι θα γίνει? Θα τις βρέξω, το φούξι από τελώνει. Θες να παίξουμε ένα σκέτς? Ας παίξουμε. Εσύ να κάνεις τις θέσεις και εγώ την κυβέρνηση. Αυτό είναι γαμίστα, είναι σκέτς. Θα πάρεις τα αρχίδια μου, φίλε. Και εσύ, αλλά θα τα δώσω σε άλλους να στα δώσω. Καλό καλοκαίρι, φίλε. Θα τα πούμε, δεν ξέρω αν θα τα πούμε με δραχμή ή με ευρώ. Αλλά θα τα πούμε πάντως. Από Οκτώβρη. Καλησπέρα. Έχω εδώ πέρα το Στέλιο σχετικά με την καταγγελία που του έχουν κάνει που οδηγούσε τη μηχανή χωρίς δίπλωμα. Πάρ' τον λίγο να φάτε. Έλα Στέλιο μου, τι σου κάνανε, μωρή, τι σου κάνανε και σένα? Για ποιο πράγμα? Για που οδηγούσες χωρίς το κράνος, το δίπλωμα, αυτό κάτι. Ποιο δίπλωμα οδηγούσε χωρίς δίπλωμα? Τι έκανες παιδί μου, τι με θες? Δεν οδηγούσε χωρίς κράνος, ούτε χωρίς δίπλωμα. Καλά, μαλακία τότε. Αυτά, τι καλά, τι καλά, τι καλά, μηχανία. Κάτι δεν πήγε καλά, δεν στα πάνε καλά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, να είσαι καλά. Ναι. Έλα, προσεύχεσαι. Ναι, γιατί κακό είναι. Δεν μας αφήνουν να προσευχηθούμε. Πια πιστεύουμε, κυρία μου. Είμαστε αριστεροί τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πιστεύουμε. Σ' άκουσα τον άνθιμο τώρα και είπα να προσευχηθούμε μαζί παρέα, να πέσουμε στα γόνατα. Σκύψε. Σκύψε ευλογημένα και ξεκίνα την αγρύπνια. Αγρύπνια. Αψηλά φυτό ζών. Αγρύπνια. Αψηλά φυτό ζών. Δίχως μια στάλα στοργή σ' όσους δίψαν για χειμέρες γέρνης την κούπα σου που είναι πάντα διανή. Παιδί μου, έγινε κουλτουριάρης ξαφνικά ο άνθιμος. Ακούει Θανάση. Αγρύπνια της κόλασης κήτος είναι το φιλί σου φωτιά. Ναι, να σου πω κι άλλο σε πειρά. Λοιπόν, άκου. Προχθές είχαμε μαζευτεί στο σπίτι και παίζαμε χατζηδάκι με δύο από τους καλύτερους πιανίστες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ο ένα παιδί είναι αυτή τη στιγμή η Βασιλική Ακαδημία της Αγγλίας και σπουδάζει. Λοιπόν, παίζαμε μέχρι τις 5 παρά το πρωί. Δεν χτυπήσανε από κάτω? Δεν μίλησε κανείς στην γειτονιά, αυτό θέλω να σου πω. 5 παρά, βαράγανε πιάνα, ακορντεόν, κιθάρες του Μπερλέκια, δεν μίλησε κανείς. Μην πεις νταούλια, μην πεις νταούλια. Είχαμε και 5 φωνές καταπληκτικές. Δόξα τω Θεώ, δεν είχε νταούλια. Ευτυχώς, μην αρχίσανε τίποτα. Ξημερώματα να χορεύουν οι αγορές. Μου είμαστε στην Αγία Βαρβάρα εμείς, γι' αυτό. Α, δεν έχει αγορές κοντά, είναι αλήθεια. Έχει αγορές, κάτι μια μαύρη αγορά, αλλά τέλος πάντων. λέει ο Γιούγκερ, ένα χρησμό ο γέροντας. Η Αγελάδα λέει πρέπει να φύγει από τον πάγο. Αλλά συνεχίζει να γλιστράει. Θα προσπαθήσουμε να τη σπρώξουμε και πάλι σήμερα την έσβρωξαν. Την Αγελάδα. Ναι. Τώρα αυτοί ετοιμάζονται για μπριτζόλες και μας το κάνουν και ανακοίνωση. Και αυτό ρε φίλε που λέει θα φύγει από τον πάγο, τι είναι, από τον καπιταλισμό. Όχι καλή, τη βάλα στο ψυγείο. Ποιο θα φύγει από τον καπιταλισμό, παιδί μου. Πας καλά και εσύ είσαι με τα μυαλά σου. Ούτε για πλάκα δεν τα λένε αυτά. Μην μπουν ιδέες σε κανέναν. Έλα ηρέμησε. Λέω γιατί έτσι όπως την είναι τον πάγο. Δεν παίζει, ξέχνα το, δεν παίζει. Δεν θα μας καταστρέψει την παλιοκουμούνια. Άι στο διάλο πια. Το πιάσε δουλειά. Η εντολή που έχουμε πάρει από τον ελληνικό λαό και θέλω να το ξεκαθαρίσω είναι μια σαφής εντολή να τερματίσουμε την ευημερία του συνόλου των Ελλήνων πολιτών. Πολύ ευχάριστο αυτό. Όμως λέει του συνόλου, δεν λέει κάποιον, οπότε αυτό να το δούμε ως θετικό, γιατί αν είναι όλοι, οπότε καλύπτεσαι πίσω από αυτό και προχωράς. Λέει εδώ να σε ακροατήσω ο Μιχάλης, τι έγινε ρε Θύμιο, ούγκα μούγκα για τη λίστα των συναδέλφων. Τρεις τελείες, ερωτηματικό, εννοεί του, αν έχετε ακούσει, έγιναν κάτι σεμινάρια, του είπε ο Ρωμαιολιώτης στη Βουλή, ο πρώην εκπρόσωπός μας, το Δουνουτού. Έγιναν σεμινάρια, το Δουνουτού μάλλον έκανε σεμινάρια εδώ στην Αθήνα, στην Αμερική, και πήγαιναν δημοσιογράφοι και μάθαιναν εκεί διάφορα και μάλλον μετά τα έλεγαν στα παράθυρα. Λοιπόν, αυτή η λίστα δεν έχει δοθεί. Βεβαίως είναι έτοιμα όλο να δοθεί η λίστα, δεν το συζητάμε. Οπότε όσο δεν υπάρχει λίστα, έχει ένα νόημα να το συζητάμε όλοι μας και να λέμε τι γίνεται, αλλά το ουσιαστικό είναι να δοθεί η λίστα. Από εκεί και πέρα όλοι υποψιαζόμαστε, βλέπουμε, βλέπαμε, παρακολουθούσαμε κανάλια, συναδέλφους, πώς χαρακτήριζαν τις λαϊκές κινητοποιήσεις, πώς μιλούσαν για το Δουνουτού, για τα μνημόνια, τα ξέρουμε, τα θυμόμαστε, αλλά αυτό δεν είναι απόδειξη, ούτε καν ένδειξη ίσως. Εδώ, για να μην πολύ μιλάμε και να μην λέμε διάφορα, δεν έχει και νόημα, είναι να βγει αυτή η λίστα, όπως και όλες οι άλλες λίστες, γιατί αν ήταν ένα σωματείο σοβαρό, θα έπρεπε να βγάλει όλες τις λίστες και των γραφείων τύπου, συναδέλφων που δουλεύαν εκεί και άρα υποστήριζαν τους οργανισμούς και τα υπουργεία και τους υπουργούς. Αλλά επειδή δεν έχουμε να κάνουμε με σοβαρό σωματείο, την ΕΣΥΑ εννοώ, δεν θα δοθούν και αυτά. Αλλά τουλάχιστον αυτή η λίστα με τα σεμινάρια του Δουνουτού είναι καλό. Όποιος την έχει, και ο κύριος Ρουμελιώτης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που τον έφερε εκεί να καταθέσει, να τον πιέσει. Αυτό θα ήταν μια χρήσιμη πίεση με τον δυναμισμό που έχει, ώστε να μάθουμε ποιοι ακριβώς ήταν στην συγκεκριμένη λίστα για να κάνουμε τον γκάζο που θέλουμε όλοι να κάνουμε. Ήταν ο Ζουράρης καλεσμένος το πρωί, του έκανε την κρίσιμη ερώτηση ο Παπαδάκης, αλλά δεν πήραμε την κρίσιμη απάντηση. Για ποιο λόγο όμως. Κύριε Ζουράρη, πώς σας φάνηκε αυτό, αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο γενικό αυτό, μέσα στη χλαπάτσα που τρώμε καθημερινά. Μα δεν μου φάνηκε καθόλου, διότι με έχει τρελάνει αυτό το φως εδώ. Αυτό το φως, 20 χρόνια το βλέπω. Γερνάει μαζί με μένα, δεν το αλλάζει τέλος πάντων. Δεν το αλλάζει, στο λόγο της τιμής μου θα το κάνει. Σβήστε το φως. Πάρε από τα μνημόνια κάτι και άλλαξε το φως. Φοβερή κατάσταση. Κάτε τον παιδί μου, το παιδί είναι εδώ και ήθελα να του πω. Τόσα χρόνια έχω, έρχομαι εδώ, το ίδιο χάλια είναι. Το ξέρω. Δρυμή κατηγορώ για το μνημονιακό φως που έπεφτε πάνω στο Ζουράρι και δεν τον άφηνε να μιλήσει. Μετά που του στρίψανε το φως πιο εκεί, είχε να πει καλά λόγια για τον Γιούγκερ. Τελικά ο Γιούγκερ λέει ψέματα ή ο Τσίπρας. Σιγά τώρα ποιος λέει ψέματα, δηλαδή, μα δεν μου λες, όταν ένας ληστοσημωρίτης όπως ο, πώς τον είπες, από τον Γιούγκερ μιλάει, ποιος είναι ο συντελεστής αξιοπιστίας του ληστοσημωρίτου. Ληστοσημωρίτης ο Γιούγκερ, εντελώς. Να είναι εκπρόσωπος των ληστοσημωρητών. Ο ίδιος ήταν πρόεδρος αυτής της αποθήκης βρώμικου χρήματος που είναι η Τράπεζα του Λουξεμβούργου. Αυτό είναι το πνευματικό υπόβαθρο των χρηματοσημωρητών των Βρυξελών. Με αυτούς όμως. Σιγά θα... λοιπόν, ποιος λέει αλήθεια. Μια χαρά. Πολύ ωραία για το Γιούγκερ όλα αυτά. Από τον Ζουράρη, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί Λαός, το τρίτο μέρος, όπως κάθε μέρα. Και αμέσως μετά μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Ακριβοπούλου. Γεια σας. Αυτή η γλίτσα της σοσιαλδημοκρατίας, ο Λοβέρδος, τι θα κάνει τώρα, ρε. Ελπίζω να κάνει νέο κόμμα, δεν ξέρω. Δεν του κάθεται με τίποτα. Όπως ο Βενιζέλος πάλευε μια ζωή να γίνει πρωθυπουργός και δεν του βγει και δεν θα του βγει. Έτσι ο Λοβέρδος για πρόεδρο του Πασόκ κολοτρίβεται τόσα χρόνια. Είναι τα άδικα της ζωής αυτά. Τα άδικα. Θα πηγαίνει στα νοσοκομεία και θα παραμονεύει πότε θα πεθάνουν γέροι να χαρεί. Που δεν πεθαίνουν κιόλας συνταξιούχοι. Θα ψάχνει τύψεις με AIDS να του τραβάει φωτογραφία. Κάτι τέτοιο θα κάνει. Τι να κάνει. Έχει άλλο δρόμο ο Λοβέρδος. Είχε ρε ένα κόμμα τη ρήξη. Δεν είχε φτιάξει ένα κόμμα τη ρήξη με αυτό το πιο δυνατό brand name που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην στην Ελλάδα. Νομίζω Νέα Συμφωνία λεγόταν. Ρίξη, ρε, ρίξη. Μαλακίες λες. Για ψάξω, το δημοσιογράφο είσαι, αγόρι μου. Τι δημοσιογράφο σου και φαίνεσαι, είσαι χτύρ. Κάτι λείπει από τη στολή του Μπαλούρδου. Τη στολή κατ' ουρήματος ή τη στολή την κανονική. Όχι, τη στολή εκστρατείας. Το ονοματεπώνυμό του. Πού γράφεται. Δεν θα έπρεπε να γράφεται. Δεν έχει όνομα, αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει μόνο επώνυμο, λέγεται μόνο Μπαλούρδος. Άρα, σύντροφε. Έφυλος. Ρίξη είναι τελικά του Λοβέρδου, ρε, καλά στο λέγα. Ρίξη ήτανε. Ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατική συμμαχία, το ΚΑΠΑ δεν θυμάμαι τι είναι, κουράδα, ξέρω εγώ. Και το Νέα Συμφωνία τι ήταν. Του της Κασέλη με του Καστανίδη πρέπει να ήταν αυτό, ρε. Α, ναι, ρε. Που πήγανε τώρα, έχουν μπει συνιστόσα στο ενιαίο κοινωνικό μέτωπο της ριζοσπαστικής αριστεράς, δεν μπήκαν αυτοί εκεί. Ριζοσπαστική αριστερά λέμε το ΣΥΡΙΖΑ, ε. Τι κομμωδία κι αυτή. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω τι σύνθημα θα έχει ο Λοβέρδος τώρα σε αυτό το μπουρδέλο που έχει, ρε. Ψηφίζω Ρίξη για να μην πάω Ρίξη. Θα το κρατήσει ακόμα, δεν νομίζω. Ναι, ρε, είναι πολλά τα λεφτά, ρε, Αποστόλη. Έλα τώρα, ασχολείται ο Λοβέρδος με αυτά. Εντάξει, είναι λίγο υπεράνω, αλλά τα μοιράζει στον κόσμο, δεν τα κρατάει για πάρτι. Δεν ασχολείται ο Λοβέρδος. Με τα λεφτά. Δεν ασχολείται ο Λοβέρδος. Δεν ασχολείται γενικά, ε. Τόσο πολύ με την εμφάνισή του όσο νομίζεις. Α, όχι. Ασχολείται λίγο παραπάνω. Δεν μου λες, παρακιά. Αυτός ο Δήμιος τι παίρνει ναρκωτικά, παίρνει. Γιατί? Δηλαδή το κουκουέ τι συγκεντρώσει κάνει. Με κροτίδες, βαρελότα και πυράβλους εξωσέτ. Πάρτε κανένα ναρκωτικό να συνέλθετε. Τι μαρκας είναι, ρε. Έλα, περαστικά σας, γεια. Τον Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι ο Αποστόλης που θα θέλατε. Αγάπη μου. Δεν είμαι ο Έλληνας που έχει συνηθίσει. Έχω ένα πρόβλημα για κάθε σου λύση. Δεν ξέρω τι συνειρμό είναι αυτό. Πέλος πάντων, τι θες. Δεν είμαι ο Έλληνας που έχει συνηθίσει. Δεν είμαι ο Έλληνας που έχει συνηθίσει. Έχω ένα πρόβλημα για κάθε σου λύση. Έλα, Αποστόλη, έλα. Πότε θα σε συναντήσω να με γρατζουνίσει με τα μουστακάκια σου. Αγάπη μου, θες τη γρατζουνιά σου. Θέλω τη γρατζουνιά. Είμαι γατούλης, το έχεις μάθει, ε. Το έχω μάθει. Το θα έχω μάθει. Σε κάνω εγώ. Σαν μπάλα κουβαρένια παίζουν οι γάτες. Αποστόλη, φεύγω από τη δουλειά για να σε δω το βράδυ. Δουλεύεις, μωρή. Πού θα με δεις το βράδυ, δεν έχουμε επεισόδιο σήμερα. Ναι, αλλά χτες είχες. Και τι είπα να πει που είχα. Ζωή, έβγα έξω, ζωή. Το όνομά μου γραμμένο σε μαύρες λίστες. Επικηρυγμένος από τις αρχές και από φασίστες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Γιατί? Γιατί με συγκίνησε σήμερα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έτσι να δουλεύεις πάντα. Μπας και ξυπνήσει αυτός ο έρημος ο λαός. Είμαι 74 ετών. Την ιστορία την ξέρω από πρώτα χείλη. Όχι από τα διαβάσματα. Γιατί ποτέ δεν μας συνδίδαξανε. Ξέρω από θείες, από θείους. Και την ξέρω σωστά και αληθινά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, αγόρι μου. Γεια σας, βρε παιδιά, να ξέρετε σήμερα τι μου θυμίσατε, με κάνατε και τρέμω ολόκληρη, όχι τον πατέρα μου, όχι τη μάνα μου, όχι το, όλο μου το σώμα που έχει περάσει από πολλές φυλακές. Σας ευχαριστώ, βρε παιδιά, να είστε καλά και να έχετε την ευχή μου. Σας τηλεφωνώ τη Νέα Φιλαδέλφεια, γεια σας. Είσαι Αποστόλης. Είμαι. Είμαι η Ευγενία Ιδρετάκη από τον Νέο Κόσμο. Μπράβο, Ευγενία. Πολύ μου αρέσουν τα αντάρτικα τραγούδια. Πού να τα βάζετε να τα ακούμε. Βρίσκεις. Τα παίζουν και στα μπουζούκια. Όχι, Παναγία μου. Α. Δεν μου αρέσουν τα μπουζούκια. Μ' αρέσουν τα αντάρτικα τραγούδια. Ναι. Εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα. Αμάν. Το δίκαιο. Και καλά, σε ένας αρέσει να την πληρώσουμε εμείς. Η εντολή που έχουμε πάρει από τον ελληνικό λαό. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είναι μια σαφής εντολή. Να τερματίσουμε την ευημερία του συνόλου των Ελλήνων πολιτών. Να τερματίσουμε την ευημερία του συνόλου των Ελλήνων πολιτών. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Στόχος μας είναι σε ορίζοντα τετραετίας να παραδώσουμε μια χώρα απικία χρέους. Φιλοκαλούμεν μετευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Πιστεύω τους Ευρωπαίους ότι είναι έτοιμοι να τραβήξουν το καζανάκι. Άνευ μαλακίας.